يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا من أخذت الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة، وعلى آله وصحبه أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. Dragi ceneti braća, počitovani pripadnici na ova vozvišena vera Islam, so pomoć na Allah Đelešanuhu i so pomoć na naše to skromno znanje, odlučime da tema na ova naše predavanje glasi: što znači tvojata pripadnost vo Islam, što znači da bideš musliman, на каков начин можеме и го докажуваме нашиот ислам. Повод за оваа тема е тоа што голем број на денешни браќа муслимани се изјаснуваат како муслимани, меѓутоа само формално, само со нивни имења. Меѓутоа, во спротивно, не гледаме од нив никакво дело во пракса. Меѓутоа, исламот не е само збор. Исламот не е само теорија. Исламот пред све бара од нас и работа и труд. Затоа и некои сврзани работи кои се сврзани за оваа тема, како што постои голем број на браќа верници муслимани кои велат дека доволно е што јас имам само добро срце, нема потреба да кланям намаз. Ред и овие низа други прашања, инша Аллаху Таала, со помош на Аллах Джелешануху, ќе ги расправаме овие прашања и ќе најдеме лек за нив. Прво, да се вратиме на горе цитираниот хадис на Мухамед салаллаху алейхи васелем. Мухамед салаллаху алейхи васелем вели: бунијал исламу аля хамсин. Исламот е изграден на пет темели. Исламот е изграден на пет диреци. Што значи ова? Дека ако еден човек дојде само со еден дирек, ако дојде само со еден темел, тоа значи дека неговата куќа може да се сруши. Што значи дека мора да ги извршува сите тие пет темели. Потоа Мухамед салаллаху алейхи ва селем продолжува и вели: шахадати ан ла илаха илла Аллах. Прв темел и прв столб на оваа возвишена исламска вера е шахадат. Што е шахадат? тоа е потврдување и изговарање на зборовите ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Сведочам и тврдам и свесно говорам дека Аллах е мој Господ, мој Творител, и нема друг Господ освен Него, а Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем е Негов пејгамбер. Ова е прв столб и прв дирек на ова возвишена вера Ислам. Второ, или втор дирек на ова вера е икам сала, обавување на намаз, калањање на намаз. И оној човек кој изговараше хадет, меѓутоа не доаѓа со намаз, тога значи него поставил тој главен дирек, а тоа е намаз. Бидејќи Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ас-салату имаду ад-дин, ва ман хадамаху факад хадама ад-дин, ва ман акамаху факад акама ад-дин." Намазот е столб на оваа вера, дирек на оваа вера, камел темелник на оваа вера. Ако човек го извршува намазот, тогаш ја извршува својата вера. Односно, ако човекот го сочува намазот, ја сочувал и својата вера. А оној кој го уништил намазот, значи не го обавува намазот, тој фактички ја уништил и својата вера. Трет темел на ова исламска вера е и тај зека, давање на зекат. Потоа следи сауму Рамадан, постење на месец Рамазан, и пети стол на оваа вера е хиджул бејти мен истетаа илейхи сабила, одење на хаджилук ако се има можност. Затоа шехадет е денеска најприсутен меѓу браќа муслимани. Голем број на муслимани денеска изговараат шехадет, бидејќи шехадет е шифра на секој муслиман, формула за негов живот, лична карта со која се идентификува еден муслиман. Меѓутоа, ограничување само на шехадет не е доволно кај Аллах Джелешанху да биде спасен на овој свет и на идниот свет. Затоа, ако се вратиме на еден хадис на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, каде што Мухаммед алейхи салату ва салам вели: "Мен кале мухлисан ла илаха илля Аллах дахал аль-дженна." Кале аль-Албани сахих. Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Кој ќе рече искрено од срце шехадет, ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абду ва расулу, ќе биде становник на дженнет, ќе влезе во дженнет." Хадис сахих. Затоа, ако човек го рече искрено, ќе влезе во дженнет. Тогаш се прашуваме, значи немаме потреба да кланяме намаз, доволно е само да изговориме шехадет. Меѓутоа, треба да бидеме свесни што значи тоа искрено. Искрено значи дека ние треба не само со јазик да го изговараме шехадет, туку треба да работиме и според прописите кои се сврзани за шехадет. Во друг хадис на Мухаммед алейхи салату ва салам стои дека шехадет е мифтахул дженне, шехадет е клуч на дженнет. Меѓутоа, што рекол еден голем исламски научник, Вахб ибн Муннабих, рекол дека да, дека на вистина шехадет е клуч на дженнет. Меѓутоа, клучот има заби. Секој клуч има заби. И ако ти е скршен еден заб, неќе можеш да отвориш таа врата. Така, ако ти дојдеш само со шехадет, не дојдеш со намаз, не дојдеш со зекат, не дојдеш со рамазан, ниту со хадж, значи тогаш клучот, запците од твојот клуч ќе бидат скршени и неќе можеш да отвориш таа дженетска врата. Значи не е доволно само изговарање на шехадет, како што денеска тоа го прават голем број на муслимани. Тоа е големо и погрешно мислење кај голем број на муслимани дека ние се изјаснуваме како муслимани само преко шехадет. Ако се вратиме малку на историја на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, ќе видиме дека Мухамед алейхи салам 13 години повикувал во ла илаха илля Аллах. 13 години повикувал во ла илаха илля Аллах. Не било доволно само да тие ја изговараат таа збор, туку тие свесно знаеле што значи да изговориш ла илаха илля Аллах. Дека таа ла илаха илля Аллах бара за днеа работа, бара за днеа дело и пракса со кој ќе ја потврдиш таа збор. Затоа Аллах Джелешануху во Куран ни го опишува, ни ги опишува зборовите на идолопоклониците, на неверниците во тоа време. И вели: "Воле ин саалтахум мен халака самавати вал ард лекулуна Аллах." Ако ти Мухамеде ги прашаш тие неверници, кој го створил небото и земјата, ќе одговорат Аллах. Значи тие на некој начин тврдели дека на вистина Аллах постоел. Меѓутоа не изговарале шехадет. Зошто? Бидејќи тие знаеле дека шехадет не е доволно само да се изговори со уста, туку шехадет има потреба да се реализира во дело. И затоа тие не ги изговарале. И затоа оној муслиман кој ќе го изговара шехадет само со уста, без дело, тој е еден вид на мунафикук. Бидејќи и мунафици, а кои се мунафици? Тие се дволични луѓе, лицемери. Како што вели Куран: "И да джаа кал мунафикуна кал нешадин нека Расулуллах." И вика, и кога ќе ти дојдат мунафиците о Мухаммеда кај тебе, тие сведочат дека ти си пегамбар. Меѓутоа тие сведочат само со јазик, не со срце. Току тие на крај ќе бидат фи даркил асфали минан нар, во дното на џехеннам. Затоа ние ако видиме денеска која главна причина за заостанување на муслимани во свет, тоа што, како што е еден научник Али Абдул Халим Махмуд: "Инхираф кетир минал муслимин анил фахми сахих ли акидатил ислам." И ка погрешно сваќање на голем број на муслимани околу право, правото значење на исламот. Што значи тоа ислам? Како може да се живе во ислам? Како да се расте во ислам и како да се жртвува за ислам? Затоа се пренесе од Ибн Еби Дунја. Еден научник Ибн Еби Дунја пренесува од Азрети Алија, зборови на Азрети Алија, дека Азрети Алија рекол: "Ќе дојде време за луѓето кога од исламот нема ништо друго да остане освен обележја." Ќе има голем број на муслимани кои денеска достигуваат над 1.200.000.000, меѓутоа муслимани само со име. Ќе дојде време, вика, кога од Куранот нема да остане ништо друго освен име, Куран. Што имаш дома? Имам Куран. Колку пати си го отворил тој Куран? Аллаху алем, Аллах знае. Оваа ситуација која Хазрети Алија ја опишува уште пред 14 века, денеска е присутна. Ние денеска сме во голем број, меѓутоа само со наши имиња како муслимани. Видете што вика Аллах Джелешану во Куран, во Суратул Худжурат: "Вакалет ил арабу аменна, куллем туъмину, валакин кулу аслемна, валемма јадхул ил иману фи кулубикум." Арапите се мисли за оние кои во почеток го примиле ислам. Тие велат дека аменна, ние сме муъмини, ние сме цврсти верници. Меѓутоа Аллах им возврачи, вели: "Куллем туъмину, вие уште не сте прави верници, туку вие сте само муслимани. Валемма јадхул ил иману фи кулубикум." Уште иманот не влегло ваши срца. Значи, според овој курански аят, Аллах Джелешану да каже дека можеме ние да бидеме сите муслимани. Меѓутоа, муслимани, али не и муъмини. Што е муъмин? Муъмин значи да бидеш прав верник, кој ќе се бори за Аллах Джелешану, кој ќе го изговара шехадет и кој тој шехадет ќе се види на дело, на виделија, на виделина и на површина. И затоа Аллах Джелешану вели: "Валемма јадхул ил иману фи кулубикум." Уште не ви влегол иманот во вашите срца. Бидејќи кога ќе влезе иман во срце на еден муслиман, иманот прави чуда. Иманот прави чуда. Еден таков пример можеме да го земеме со Хазрети Омер. Со Хазрети Омер радијаллаху анху. Кога Хазрети Омер, според негов обичај, кој бил да секоја вечер пред да легне ја контролира состојба на муслимани, da li site muslimani spijat, da li se ured, pa potom će legne. To je jedna večer vidio kako je jedna kuća upaleno svjetlo. I se dobližao do ta kuća da vidi što je ramota, da ne ima neki problem koji Hazret Omer će go reši. I se dobližao do penđer i počneo da sluša. I vidio kako jedna majka i čerka razgovarat. Majkata i velina čerkata. Čerko, stani i donesi voda da go turime vo mleko i da go izmešame i utre koja će go prodademe, će zaradime pojče pari. Bideći ko će mu turat voda, to mleko to tedne kilo će postane 2 kila i taka natamo. I toga čerkata koja je bila prava vernička, koja imala iman vo nezina duša, i rekla, ja ummi, inna halifet al mu'minin kad nahanan thalik. I ka, o majko, naš od halifa i narednik na muslimani, Omer, ko zabranil to. Togaš, što rekla ta majka? Rekla, deka, v ova situacija ne gleda Omer. Ne, niko je prisutno sa nas. Niko nema da zna deka nije go mešame mlekoto so voda. Toga čerkata cvrsto i odlučno odgovorilo, o majko, ako Omer ne gleda i ako Omer ne je prisutan, a Omer bil prisutan koji gi prisluškuo za penđer, toga gospodar odna Omer, stvoritel odna Omer, ne gleda. Ko je to stvoritel na Omer? Allah Đelešanu. Znači ta čerka sakala je da i dokaže na nezina majka deka i ako ne je prisutan Omer, Allah Đelešanu je prisutan so sekoj musliman i so sekoj veren. Ja alemu maju si rune o maju ulinu. Allah je onoj stvoritel koji zna sve ono što go kažuvate i sve ono što go krijete u vaši duši. I togaš Hazreti Omer se začudil od tova prava vernička muslimanka koja ne sakala da prodava mešano mleko so voda, da ne toa bide haram i so toj haram da se hrana. Potom Hazreti Omer utre denta otide kaj njegov sin i mu reče, o sinko, odi po baraja ta čerka, za ta devojka, za tvoja žena. I potom njegovio sin otišao ja pobara za žena i se oženil so nja, potom ta će rodi 10 deca, koji site 10 deca će bidat golemi hafizi i golemi heroji na ova vozvišena vera Islam. Zato el imanu jef'alu l'ajajib. Iman pravi čuda. Međutom, ako iman, to je prav iman, ono je iman koji leži vo srceto, dlaboko vo srceto na muslimanot. Zato Hasan el Basri, koji bil mnogo pobožen čovjek, bil golem vernik. Jedan den, koji bil džuma, koji to je predstavio islamski praznik, posle džuma počnal da plače. Počnal posle džuma da plače. Koji Hasan el Basri? Site se sobrali kolo Hasan el Basri i mu rekli, ja Hasan, limada tepki fe hadha l'yom, wanna hadha l'yom, yomu mubarak. O Hasane, zašto plačeš ovaj den? Danas kad je praznik, treba da se raduvaš. Ali Hasan što rekao, plačam, bideći ako vleze Muhammed sallallahu alaihi wasallam od vrata od džamija i ve praša, ili pak ne praša site nas, za ova vera nema di ame aber, nema di ame poznavanje. Nije nosime islamski minja, međutom, nego praktikujem islamot vo delo. U našite kući ne se zna nekoja strana e kible. U našite kući nema namaz. U našite kući postoji samo razvrat i nemoral. I tako počnel Hasan el Basri da plače. Nije deneska tvrdime deka šeitan je naš neprijatel, a nije mu sme postanali na šeitana najgolemi prijatelji. Zato plačam, rekao Hasan el Basri. I na vistina, dragi braća, ova situacija koju opišel Hasan el Basri, to je čista istina, čist fakt, koja ja dokažujemo ova naša sostojba. Na neki način, nije go ostramotujemo islam, go stramuje islam, bideći islam je nešto drugo, a nije deneska muslimani, sme sosema nešto drugo. Dobro, togaš neko će praša, što znači da bideš musliman? Musliman treba da bideš prvo vo tvojoto srce, vo tvojoto ubeduvanje. Potom musliman treba da bideš vo tvojite zborovi. Da bideš musliman vo tvojata kuća. Da bideš musliman vo tvojot život. Znači, islam je jedan vid na celovkupen program za život. Zato što je iman. Što je verovanje v Allah Đelešanu? El imanu tazdikum bil kalb. Iman je prvo da bideš ubeden, cvrsto ubeden v srce deka Allah Đelešanu je tvoj stvoritel. Deka Islam je tvoja vera. Deka Muhammed je tvoj pegamer. Deka kible je tvoja orientacija i deka Kur'an je tvoj ustav. Ovo znači iman. Prvo znači da bideš u srce prav musliman. Gdeći Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veli ela inne fil jesedi mudga idha saluhat saluhal jesedu kullu. U tvojot organizam postoji jedno parče meso. Ako to parče meso go središ, go očistiš od gnasoti, togaš će bideš čist, će bideš ispraven. Ko je to srce? Ela wahi al kalb. To je srce. Zato čovjekot veruje so srcetom. I može da bide prav musliman samo ako go čisti svoje srce od omraza, od zloba. Međutom, mnogo žalosno je deneska jedno mislenje na golem broj na luđe, na golem broj na muslimani koja opravduvat svojata pasivnost i svojata dalečnost od islam. I velat, dovoljno je što ja si imam dobro srce. Imam čisto srce. Što toj čovjek koji klanja u prv saf koga ima lošo srce? Međutom, da li je ova točna? Ova ne je apsolutno točno. Muhammed alejhi salatu vesselam veli deka lejsel imanu bit temenni. Verovanjeto i islamot ne je samo so zborovi i ne je samo so srce i ne je so želbi. Tuku lesa deka hul amel. Ako ti ima čisto srce, toga što treba da ima i čisto delo. Treba da imat i čisti raboti, a ne dovoljno samo srce. Zato ako vidime deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veli dhaka ta'amul iman man radija billahi rabben wa bil islami dina wa bi Muhammedin rasula. Čego okusi vkus od na imanot onoj koji je zadovoljen da bide njegova vera islam, njegov pegamer Muhammed i njegova vera islam. Zato gledame deka imanot, srceto treba da go napolnime so prav iman. Međutom, što vi kao Allah Đelešanu u Kur'an? Alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Zar ne je veće vreme o muslimani da se razbudite i da se rasvestite i da se vratite v Allahova vera? An takhsha qulubuhum, da se pokorat vašite srca na Allahovite zborovi. Deneska srcata na muslimanite postanali kako kamen koji ne primat ni tu voda, ni tu nasihat, ni tu ništo ne primat. Allah dželle šanuhu kuna veli leo ennehum falu ma yuadhuna bihi la kana khayran lahum wa shaddan tathbita. Ako ti je muslimani malku se posvetat na ova vera, ako ti je rabotat spored ona što im se kažuva, la kana khayran lahum, će postignat golemo dobro, će postignat golema blagosostoba i na ovoj i na jedan svet. Bidejći islamot ne nudi rješenje za svakoj problem. Go prašal jedan Arab, jedan selanec, jedan beduin, zašto si go primil islam? Zašto veruješ u islam? Vika, bidejći islamot ne veli Allah Đelešanu vo nešto ifal wa laqlu yakul la tafal. Vika, za svakoj rabota Allah Đelešanu koja će reći pravi, jaz go prašavam razum i razum odveli pravi. Što znači da svakoj islamski propis je mnogo složen i skladen so razum. Islamat go zabranio alkohol. Da se vratimo medicina i site vrni doktori go zabranio alkohol. Islamat go zabranio site vidovi na droga i red drugi ramoti koja će vidime deka isto tak i naukata i sami od razum gi zabranio tije ramoti. Zato islamot je prirodna vera. Prirodna vera i je dostupna za svekoj vernik, za svekoj musliman koji saka da go praktikova. Što može da, koja zboruvame za srce? Srce to je najvredno nešto u čovjekovit organizam. Eden naučnik Said Sabik veli ašrafu ma fil kon el insan u ašrafu ma fil insan el iman. Ika najdobro što je najdobro nešto što je na ovoj svet je čovjekot. A najvredno što je u čovjekot je njegovoto srce. A najvredno što je u srceto na čovjekot je iman. Zato najvredno je u našite srca da ga ispolnime su iman, su verovanje va Allah Đelešanu. Gdeći su previše pravenje na greovi, nije go ocrnuvame naše srce. Veli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis go prenesu Ahmed at-Tirmizi, innal mu'min idha adnaba nakata fi kalbihi nuktatun sauda, fa idha taba wa naza wa istaghfar sakala qalbuhu. I kako ga jedan musliman će napravi jedan grev, u njegovo srce se pišuva jedna damka crna, ostanu jedna crna damka. Ako musliman pak produži da pravi grev, to pak njegovo srce mu se pocrnuva. I tako će postane crno koje nema da prima nikakav nasihat. Ona što je dobro, će go misli lošo. Ona što je lošo, će go misli dobro. Znači kantarot na dobro i na lošo će mu se promeni. Ako sega gledame, znači deka, prvo je, treba da verujeme so srce. Второ што ја имам, каулум бил лисан. Треба да го изговориш тој иман со јазик. Да потврдиш дека ти си муслиман. Затоа Аллах Джелешану бара од нас во Куран, ја ја ладина амену дкуру Аллаха викрен кадира. Овие верници, спомнувајте го често пати Аллах Джелешану. Спомнувајте го Аллах Джелешану често пати. Бидејќи и мунафици го спомнуваат Аллах Джелешану. Меѓуто, многу малку го спомнуваат. Allah جل شأنه ولي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah جل شأنه في أوصور شو واشا فيرا. إيه زادولن دواشا فيرا بيد إسلام. دنس كان يه مسلماني نس من زادولن سو إسلام. Allah وكران تفردي ده كان زادولن دواشا فيرا بيد إسلام. مجيتو أني دنس كان نس من زادولن ده بيد مسلماني. سو شتو غدا كجوامه وا غدا كجوامه سو توا شتو دنس كا أكو دن مسلمان дојде во контакт со некој немуслиман, му е страм да го каже негово вистинско име. Му е страм да признае дека е муслиман. Бидејќи мисли дека исламот има нешто негативно. Мисли дека исламот е назадна вера. Напротив. Инне дине инде Аллах ислам. Единствена вера која е призната кај Аллах Джелешануху е ислам. И нема потреба се страмиш. Току страми се од Аллах Джелешануху. Бидејќи за тебе постои ден во кој ден треба да полагаш рачун пред Аллах Джелешануху. Да биде следбеник на оваа вера, тоа значи голем благолет, драги браќа. Еден познат англиски научник, Бернард Шоу, вели, ние сите имаме потреба за ислам. И исламот еден ден ќе се прошири ширум свет. А Мухамед треба да го наречеме како спасител на цело човечество. Друг научник, Ламартин, вели, жал ми е што не сум бил современик на Мухамед алислам. Жал му било што не живел во времето на Мухамед. Бидејќи знаеле кој бил Мухамед и со каква вера дошол и со каков програм дошол и што ни нудил тој Мухамед преку негови зборови и преку негови дела. Затоа ние ќе спомнеме дека човек само со една збор. Аллах Джелешану вели: "Уткуру Аллаха катира." Спомнувајте го Аллах Джелешану често. Мухамед вели: "Мثل الحي الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت." Оно што го спомнува Аллах и оно што не го спомнува Аллах е исто како мртов и жив човек. Исто како жив и мртов човек. Мен кале ла илала, дехале дженет. Кој ќе рече ла илала, ќе влезе во дженет. Мен кале субханала бихамдихи, гури се еднаго нахлетом фил дженет. Кој ќе рече субханала валхамдулила, Аллах джелешануху ќе му посади во дженет хурма, палма. Многу лесно, многу едноставно, човекот може да постигне големи севапи, големи награди. Што вели Мухамед алейхиссалам, калиметани, хафетани лисан, секлетани фил мизан. Два збора, лесни на јазик, меѓутоа тешки во кантар. Ла илала, субханаллах бихамдихи. Да речеш субханаллах, алхамдулилла, многу лесни се на јазик. Нема потреба ни абдес да земаш, нема ни потреба ни да бидеш во намаз. Туку во приодење на пат да ги изговориш овие зборови кои се лесни на јазик, меѓутоа кај Аллах джелешану се многу тешки. Не те кошта ништо, брате муслимане, да го спомнуваш Аллах Джелешану во секоја прилика. Како што вели Аиша, ради Аллаху анха, кана Небију салаллаху алейхи васелем, јадкуру Аллаха фи кулли ахјанихи. Вели Аиша, жена на Мухамед алейхи салату васелем, дека Мухамед салаллаху алейхи васелем, го спомнувал Аллах Джелешану во секоја прилика. Во секоја прилика Мухамед го спомнувал Аллах Джелешану. И барал опрост од Аллах Джелешану. Да спомнеме само еден пример. Колку вредност има ла илаха илла Аллах. Пренесува Ибн Хибан и Хаким дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол дека Муса алейхи салам еден ден го замолил Аллах Джелешану. Муса алейхи салам е Божи пегамбер кој е близко до Аллах Джелешану, кој е наречен Келимуллах, пегамбер кој зборувал со Аллах Джелешану. Musa a.s. mu rekao den Allah djelešanuhu, ja rabbi alimni šeji ad kureka vad uke bihi, kao Bože nauči mi neko zbor su koji zbor ćete spomnuvam i ćete molam. Allah djelešanuhu mu rekao, ja Musa kul la ila ila la, o Musa reči la ila ila, veći do teru šehadet. Musa na toa mu reče, ja rab kullu ibadike kulune hada, pa svi te luđe vikad la ila la, toko ti kaži mi nešto drugo, neko zbor ko će biti mnogo mnogo povreden, budući svi te luđe kako što mu vika Musa alislam, svi te luđe vikad la ila la. I sakal Musa alislam od da Allah djelešanu mu reče neko zbor, neko zbor što nego pravi luđe to da ima pogoljem se vab. To je Allah djelešanu v tom rekao, mu rekao, ja Musa لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أو موسى دا سزمت سدومت نبينا и سدومت زمي دا سستاوت на кантар от една страна и збор от لا إله إلا الله от друга страна, أو збор لا إله إلا الله ќе отежне и ќе биде потежок од се што е, sve što je među nebo i među zemlja i sve što je na nebo i na zemlja. La ilaha illallah, to je mnogo jednostavna zbor. Međutim, vidite što vika Muhammed al-Islam, odnosno Allah Đelešanu, ta zbor o Musa je poteška duri od sedum nebinja i od sedum zemlji. Koga muslimanot ta zbor će ga izgovori iskreno od sve srce. Ova beše vtor del, odnosno vtor stol na imanot, gde će spomnome deka imanot ima tri dela. Prvo je tazdikum bilkal, ubedovanje po srce. Второ, izgovaranje so jazik. I treto, al amel, delo. Zato, dragi braća, na ova najpoče će se držime. I to je najglaven del od imanot, al amel. Allah Đelešanu u Kur'an na 50 mjesta spomnuva inna alladina amenu wa amilu salihat, oni koji veruvat. Allah Đelešanuhu vo nad 50 mesta vo Kur'an zajedno go spomnuva verovanjeto i delata i veli innal ladina amanu wa amilu salihat, oni koji veruvaat i pravat dobre dela. I toa vo nad 50 mesta, što znači deka samo verovanje bez dela nema nikakav efekt, nema nikakva vrednost kaj Allah Đelešanuhu. Nije će spomneme samo jedan primer da vidime deka čovjekot ako pravi dobri dela, međutoa nanesuva zlo na nekoj drug, ne mu vreda tije raboti. Se prenesuva deka došle jedni luđe kaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mu rekle, imame jedna komšinka koja mnogo klanja, koja mnogo posti i deli sadaka, međutoa ta komšinka ima jedna mana, ima jedan nedostatok, ima jedna slabost. Koja gi prašal Muhammed alaihi salam, koja je ta slabost, rekli deka kanet yudhi jareha, deka ta muslimanka gi vređala i nanesuvala zlo na nezinite komši. Тогаш Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем рекол хия мин ахли нар, дека та жена ќе биде становник на огнот, на джехеннем. Иако многу постила, иако многу давала садака и ред други работи. Што значи дека муслиман мора да биде комплетно муслиман и во ибадет и во однесување. Аллах Джелешануху вели, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. او вие кои верувате влезете цврсто и комплетно во Аллахова вера. Целосно да влезете во Аллахова вера. Зато во време на Ебу Бекр голем број на муслимани постанале одметници. Така што тие кланяле намаз, меѓутоа рекле нема да даваме зекат, бидејќи тие мисле дека со смрт на Мухамед алейхи салату ва салам нема далење зекат. И Абу Бекар станал во борба против тие муслимани, иако кланяле, меѓутоа не давале зекат. И дошел Хазрети Омер кај него и му рекол, Etukatul nas eshhaduna an la ilaha illa Allah. Zar će se boriš protiv luđe? Zar će se boriš protiv muslimani koji svedoče deka je Allah eden i deka niven gospodar? Ebu Bekr mu rekao da, deka će se bori protiv niv bidejči tije go deluvat namazot od zekatot, klanjat namaz, ama ne davat zekat. Wallahi leu katilen lahum. Ebu Bekr se zakonnal vo Allah djelešanuhu deka će se bori protiv niv. Bidejči Allah djelešanuhu vo nad 80 mjesta vo Kuran gi spojil, zajedno gi spomnuva vo Kuran namaz i zekat nad 80 mjesta. I sega tije muslimani klanjale namaz, međutoa ne davale zekat, Ebu Bekr se boral protiv njih. Što znači deka tije, spored njegovo mislenje, ne bile muslimani i nego prihvatile celosno islam. A islam je jedna celina, jedna kompaktan zbir na propisi koji ne sme da se delova. I ne smeme da bideme kako sledbenici na drugite vere, koje Allah Đelešanu veli za njih, yu'minu na vibad, vekfuru na vibad. Veruvat vo ono što im se sviđa, a vo nešto što ne im se sviđa, što ne im se dopaće, go tvrvat. Vo islam toa ne postoji, dragi braća. Bez ogled toa dali ti se dopađa i dali je toa lesno ili je toa teško, musliman treba da gi prifati site Boži naredbi, da gi prifati site Boži imperativi. Zatim Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao: el muslimu men selime el muslimun min lisanihi wa yadihi. Prav vernik, prav musliman je onoj musliman od čiji jazik i od čiji race se sigurni drugi muslimani. Što znači ovo? Ovo znači teka prav musliman je onoj musliman koji ne im nanesuva zlo na svojite prijatelji, na svojite muslimani, na svojite komši, nitu su usta, nitu su race. Zato Allah Đelešanuhu spomnuva u Kur'an jedno kratko sure, međutoa mnogo vredno. To sure glasi Al-Asr. Walla Asr. Allah Đelešanuhu se kolne vo vreme. Walla Asr. Žimi vreme to. Koga Allah Đelešanuhu se kolne vo vreme, to znači deka, brate muslimane, treba vremeto da go iskoristiš maksimalno u pravenje na dobri dela, da ne dozvoliš da vremeto te pregazi. Bidejči ti na sudni den će bideš prašan za sekoj moment i za sekoj sat što pominuva od tvoj život, a vo nego ne praviš nekoje dobro delo ili pak ne go spomnuvaš Allah Đelešanu. Vremeto je golem blagodet za koje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao: ni'metani makbunun fihima kathiru minan nas, as-siha wal farag. Veramo ti, golem broj na muslimani ne mja poznavat nimnata vrednost, ne zna da gi cena. Tije dve stvari se as-siha, prvo zdravije i второ slobodno vreme. Potoa Allah Đelešanuhu vova kuransko sure prodolžuva i veli: innal insana lefi khusar. Na vistina čovjekot evo zaguba, na vistina čovjekot evo propast. Dali sekoj čovjek? Ne. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Osten onije koji veruvat i koji pravat dobri dela i koji poračuvat na vistina i poračuvat tedi na drugi sabur. Znači, će bidat spaseni samo onije luđe koji veruvat va Allah Đelešanuhu. Međutoa, istovremeno pravat i dobri dela, potoa i povikuvat drugi na vistina i jedni na drugi se preporačuvat za sabor, da pravi sabor. Se prenesuo deka stalno koga nekoj dvajca ashabi, nekoj dvajca drugari na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koga će se sretnat popat, jedan na drugi od mogo čital ova kuransko sure, da go iskoristuva vreme, da veruva, da pravi dobri dela. Imam Šafi, neka Allah mu se smilova, rekol: leu lem jenzul illa hadihi sure le kefetin nas. Da Allah Đelešanu gobjavil samo ova sure, koje dve rečenici, drugo ništo ne bivel Kuran, ova sure će beše dovoljno za site luđe ko zemat, go proučat i potoa ramotat vo delo. Vidite samo jedan kratok podatok. Hazreti Omer se spomnuva vo istorija deka Hazreti Omer 10 godini go učil sure Bekare. 10 godini go učil sure Bekare. Кога го прашале како си го учил 10 години, рекол, вика, сум учил еден курански ед, потоа сум размислувал околу него, па потоа сум работил според тој курански ед. Па потоа ќе продолжам да го учам втор ајет. Што значи дека Азрет Умер не го учил како денеска голем број на муслимани што прават со Куран. Само го учат, а не го разбират. Азрет Умер учил еден ајет, потоа размислувал околу него, потоа на дело го искажувал, потоа продолжувал да учи понатаму. Ако се вратиме малку, драги браќа, на состојба на денешен свет на муслимани е многу жалосна. Ние ќе спомнеме само неколку примери дека ние кои се изјаснуваме како муслимани, дека уште во наши срца нема прав ислам, уште во нас нема прав иман. Се пренесува дека кралот на Катар за една негова прошетка низ Европа му било потребно илјада и илјада долари за обезбедување. И негова најмлада жена имала 16 години. И секоја вечера која му се допаднала, ги праќал да му носат од посебни држави. Денеска ние ако видиме дека голем број на муслимани денеска во Еритрија и во Сомалија, таму умират браќа муслимани од глад, а овој крал на Катар, кој троши толкова голема сума на пари, ги троши узалудно задоволство. Каде е тој ислам кој го бара Аллах Джелешану од нас? Ова беше еден пример. Втор пример. Има една секта во Пакистан, која секта секоја година го зема нивен поглавер, нивен водач, го земат и го стават на кантар. И колку е тежок тој поглавар, толку собират од нивни жени и од нивни богатства и му даваат колку што е тежок. 70 кила тежи, 70 килограми злато ќе му даваат. Кој го прават тоа? Значи го прават тие луѓе кои не го сватиле ислам, кои денеска ја страмат сликата и дефиницијата на исламот. Еден друг пример. Пред повеќе од 30 години во Афганистан краот Аманулла сакал да постави железарница, пруга. И тогаш станале сите највисоки мула и алими, се викаат, најучени луѓе, и станале против него и му рекле: не смееш да поставуваш железница по пат, бидејќи од таа локомотива се испушта голем глас и тоа е ѓаволска справа, шетанска работа. И на таков начин го заостанале тој Афганистан. Видеме, гледаме какви примери постојат денеска во исламски свет, кои го кочат напредокот на техника и технологија. Зар можеме за нив да речеме дека се муслимани? Или кои го сфатиле исламот во права форма? Не можеме да речеме. Уште еден пример ќе спомнем. Нам не е познатот случајот меѓу Израел и Палестина. Во 1948 година Израел имал 700.000 воена сила. Напротив, муслимани биле 30 милиони. И сепак Израел ги победил муслимани. 700.000 во спротивна страна со 30 милиони муслимани кои се бориле, и пак муслимани на крај изгубиле. Ова го вели со гордост еврејскиот министер Бен Гурион. 700.000 со 30 милиони. Тоа е страм за цел исламски свет. Бидејќи зошто тие муслимани изгубиле, ние ако се вратиме во многу битки, ќе видиме дека муслимани во битка на Бедар биле прилично 314, додека неверници биле над 950. И во таа битка муслимани победиле, иако биле два пати помалку од неверници. Меѓутоа, не се бореле со оружје тие верници, не се бореле со воена сила, туку се бореле со големината на нивните имани, со големината на нивниот иман. И Аллах Джелешану за нив вели: кам мин фијатин калилетин галебет фијатен кафиратен би иднилла. Колку мало вачета успеа да ја победи толку голема чета. Бидејќи муслиманот се бори пред се со неговиот иман, со неговата вера и со неговата цврстина. И кога муслиманот ќе подпомогне Аллаховата вера, тогаш Аллах Джелешану ќе му подпомогне тој муслиман. Затоа ако видиме само еден пример. Една година во Вашингтон, во 1987 година, во овој голем светски метропол, Немаше една вечер струја. Во таа вечер направени се толку големи криминални дела и толку зло дела, кражби, силовања, корупција и ред други работи, што кога е направена статистика, ни цела година колку што се прави во Америка, немало толку направено толку злочини. За една вечер, бидејќи немало струја, за разлика во некои исламски земји, во некои градови, центри, нема струја дури по 10 дена. Меѓутоа, во тие места не се случува никакво кривично дело. Зошто? Што е разлика? Разлика е тоа што во исламски средина, во исламски места, во исламски села и градови постои иман. Постои верување во Аллах Джелешанову. И муслиманот знае дека, дали е темнина или виделина, дека Аллах Джелешанову е присутен со него и дека Аллах Джелешанову го гледа. И затоа во муслимански места не се случуваат такви криминали. А ако се случуваат, тогаш тоа е доказ дека тука постои слаб иман. Нам ни е познат примерот со Хазрети Ебу Бекр, која го поставил Хазрети Омера да биде како судија во Медина. И после 2 години дошел Хазрети Омер кај Ебу Бекр да даде оставка. Ебу Бекр се налутил и му рекол: вие ме поставивте како преседател на муслимани и сега никој не сакате да ме подпомогнете и сакате да дадеш оставка. Тогаш Азрети Омер му рекол: јас не давам оставка од што не сакам да работам или пак дека ми е тешка работа, туку давам оставка бидејќи нема потреба за кадија и за судија меѓу муслимани, бидејќи јас бев поставен 2 години како судија во Медина. Во тие 2 години не ми дошол ни еден човек да се жали, не сум имал никаков спор, не сум имал никакво судење меѓу муслимани. Бидејќи нема потреба за судија во едно место каде секој муслиман има иман во негово срце, кога некој ако е болен, сите муслимани го посетат, ако некој има борч, сите муслимани му помогнат. Во такви места нема потреба судија. Тие луѓе го направиле Аллах Джелешанху да им биде сведок. Тоа била величината и големината на тие луѓе кои биле исполнети со иман, кои верувале цврсто во Аллах Джелешанху. Дури се спомнува дека во тоа време еден човек му продал нива на друг човек и кога купувачот ја орал таа нива, орејќи ја нашел во неа еден саат со злато. И го земал тоа злато и му го донесол на тој продавач кој му ја продал таа нива. И не сакал да го земе тоа злато. И му рекол: јас од тебе купив земја, не сум купил од тебе злато. Ови се твои пари и земи ги назад. Видете, не сакал да ги земе, не сакал да го земе тоа богатство и тие пари за себе, бидејќи сметал и мислел дека тие се харам. Меѓутоа и овој продавач исто така рекол: јас кога ти сум ја продал таа нива, ти сум продал и све што има во нива. И ти го чинам халалук, земи го тоа богатство. Меѓутоа и купувачот и продавачот одбивале, никој не сакал од нив да прифати. И потоа одлучиле додат кај некој судија да им пресуди. И тогаш судијата им рекол: дали ти имаш черка? Да. Дали имаш ти син? Имам. Тогаш земете ги вашите синови, значи вашиот син и вашата черка, нека се земат, нека стапат во брак и тие пари потрошете ги за тие венчани дарови како мехар. Тоа било исламско општество, исламска заедница, исламско место, кои знаеле како да се живе во ислам, кој никој не сакал да се рани со харам, кој никој не сакал да расте во тој харам, бидејќи знаеле дека преку харамот нема да им бидат примени нивни ибадети. Како што се спомна во еден хадис, дека мен иштара соубен би ашрити денарир, фихи динарун вахид мин харам, лем тукпел минху салату ма даме фихи. Кој ќе купи одело од 10 динари и еден динар од тоа 10 е харам, Аллах Джелешанху нема да му го прими намаз се додека го носи тоа одело. Тоа било иманот, тоа било верувањето на тие луѓе. Затоа, ако се вратиме на еден исто така интересен пример, во време на Омер ибн Абдул Азиз, исто така познат преседател на муслимани, го пратил Саид ибн Јахја, еден човек по име Саид ибн Јахја, во Африка да собира зекат. Кога Саид ибн Јахја собрал зекат во Африка, му праќа писмо на Омер Абдул Азиз, кој бил во тоа време преседател на муслимани, и му рекол: јас сум собрал зекат, меѓутоа нема сиромаси, нема сиромаси на кои треба да им го дам тој зекат. Видете, драги браќа, тогаш што му рекол Омер ибн Абдул Азиз? Му рекол тогаш: купи со тие пари собрани од зекат робови и потоа слободики. Африка, која денеска е позната како земја на заостанатост, како земја на глад, кои умираат секој дневно голем број на луѓе, во тоа време, кое е пресметано, било во 7 век, немало еден сиромав. Дури Саид ибн Јахја барал некој сиромав човек на кој ќе му даде зекат. Денеска во Етиопија, според еден дневен вестник, од 1 април 2000 година, вели, над 8 милиони жители на Етиопија им се заканува смрт од глад. Над 8 милиони жители. Тоа е голема бројка, драги браќа. Само една држава. Затоа исламот кога владе, кога исламот постои во едно место и кога муслиманите ги извршуваат тие 5 темели кои ги спомнав на почеток, тогаш нема да има сиромаштија, нема да има беда, нема да има неправда, нема да има неслога. Напротив, исламот нуди мир, исламот нуди спас, исламот нуди решение за секој проблем. Меѓутоа, проблем лежи во тоа што ние не сме го прифатиле исламот целосно. Исламот ние денеска го користиме само како израз. Ние денеска Куранот го чуваме само во наши регали, само за ајмали и за бесење на слики во џамија. Напротив, ние треба тие курански прописи да ги практикуваме на дело и во срце, и да го искажуваме во нашиот секојдневен живот. Тој бил иман на тие прави луѓе. Затоа се спомнува дека Мухамед салаллаху алейхи ва селлем толку бил скромен човек. Толку бил скромен човек што во секоја прилика бил толку расположен што им помогнувал на сите браќа муслимани. И рекол: хајрул ислами ан тути салам лимен арафтаху ва лем тариф. Кој е најдобар ислам? Најдобар ислам е да му подпомогнеш на брат муслиман, да му дадеш селам на оној што го познаваш и што не го познаваш. Тоа е ислам. Ислам во кој Аллах джелешануху во Курани го опишал. Мухамед салаллаху алейхи ва селлем вели: тарактукум алел мехаджетил бейда лейлуха кен нехаруха ла јазигу анха илла халик. Јас ви сум оставил на еден многу јасен пат, кој пат е многу видлив, неговата ноќ е исто како ден. Од тој пат ќе скрене само оној кој не го сака ислам. Денеска колку има муслимани кои не го познаваат Куран, кои ја посетуваат Божја куќа, џамија, само 2 пати во година, само на Байрам, или еднаш неделно во џума. Колку има денеска муслимани кои нанесуваат зло на други муслимани. Овие зло кои постојат меѓу нас, постојат поради тоа што ние сме го оставиле овој Куран назад. Не сме го земале Куран како наш устав. Не сме се потрудиле да живееме во ислам. Бидејќи оној за кој Аллах джелешану во Куран вели: "Ва мен аарада ан зикри фа инна лаху маишатан данка ва нахшуруху јаумал кијамати ама." Оној кој ќе напушти ова вера, Аллах джелешануху ќе му даде тежок живот. Не значи дека ако некој човек постои или има големо богатство, дека живее среќно. Бидејќи Аллах джелешануху среќата е направил само во совршенство на душа и во добро. Zato Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: "Lejsetil gina an kathratil ard." Ne je bogatstvo da imaš golemi palati i kuli i auta i koli, tuku pravo bogatstvo koje je gina nefs, da imaš bogata duša, brate muslimani, da imaš sovršena duša, čista duša koja će posakuva za drugi od brat musliman ono što go posakuva za sebe. Zato, dragi braća, imam potreba vo ova vreme koje je burno vreme, vreme vo koje postojat golemi nepravdi, da se vratimo vo islam. Allah ne povikuva i ni veli: "Fafirru ila Allah." Trčajte vo Allahova vera. Ja i ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ovi koji verujete, odzvite se na Allahoviot povik i na povik od na vašiot pejgamber. Lima yuhyikum. Ako sakate da budete živi. Ako sakate da budete živi. Saka da kaže na neki način deka muslimanot može da bude živ samo na toj način ako živi vo islam, ako raste vo islam. Koliko je to dobro i koliko je to golemo bogatstvo koga svaki musliman go saka svoj brat musliman. Koga svaki musliman ja zna njegova zadaća. Kada se tije propisi, kada je ta naša sostojba za koja Allah Đelešanuhu ne opišuva i ne narekuva kako jedno telo, ne narekuva kako jedan organizam. Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa turahumihim wa tu'atufihim ka mathalil jasadil wahid idha ashtaka minhu al'udv tada'a lahu sayral jasadi bi sahril walhuma. Primer na muslimani vo nivno bratstvo, primer na muslimani vo nivna solidarnost je isto kako jedno telo. Ako jedan del od toa telo go zaboli, celo telo se osjeća neugodno i bolno. Zemi primer po sebe. Ako prst go skršiš, celiot se osjećaš, celiot se čustuvaš neugodno i bolno. Taka treba da čustuvaš i ta bolka na ovoj denešen islamski svet, koji od svekoja strana ima rani. Na svekoja strana se čuje glas na povik, na pomoć. Međutom, da li sme nije tije koji će odgovorime na tije povici? Ako ne možeme da potpomogneme na tije braća muslimani koji svekoj dnevno ginat vo svet su materijalna pomoć, toga što go molime Allah Đelešanu so dova vo naši namazi, da go zamolim Allah Đelešanu da ga zasvrsti tije braća i tije muđahidini koji se borat vo borba protiv tije nevernici. Dragi i ceneti braća, ni site ovije primjeri koji gi spomnavme do sega, sakame da ukažeme deka našata sreća leži vo sledenje na ovije, na ovije primjeri, na ta zlatna generacija, generacija koja bile prvi drugari na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji zajedno su Muhammed alaihi salam go donesle ovo islam i go prenesle do nas. Nije će spomneme ušte nekoliko primjeri da vidime samo kako tije braća muslimani go shvatile islam. Se spomnuva deka Zainul Abidin ibn Ali ibn Husein, jedan čovjek po ime Zainul Abidin, svekoja večer vo Medina im staval na siromašni i bedni vrešta polna so jadenje i so pijenje. I nikoj ne znao koji toj čovjek što im stavao. Bideći toj čovjek pobožen čovjek, prav musliman, ne sakao da se doznaje njegovo ime i ne sakao da stekne, da stekne ugled i autoritet. I taka luđeta u Medina se hranele, nekoj gi hranel, im stavao pred nivni vrati hrana, a nego poznavale toj čovjek. Bideći toj čovjek samo će stavi ta vrešta, će čukne i će zamine. To go pravil od iman vo Allah Đelešanu. Se dodeka umrel toj golem vernik Zainul Abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib. I koga umrel ovoj vernik, ovoj golem musliman, se videlo deka na njegovi ramenja postojat golemi tragi, deka nosil nekoj tovar. I toga shvatli deka toja tije ogrebotini, tije rani na njegovi ramenja se od tije vrešti koji gi nosil svekoja večer do tije bedni siromasi, do tije muslimanski jetimi i drugi luđe koji imale potreba od takva pomoć. I od toga osjetili deka pomošta im doađala od Zainul Abidin ibn al-Husayn. To je bil takav musliman, bideći sakal da postigne nagradu od Allah Đelešanu. Allah Đelešanu bar od nas, en tunfik bi aminik hatta la talem šimalik, da podeliš su desna raka, da ne zna leva raka. Što znači to? To znači da ka musliman, koga deli i će deli, toga što treba da deli na takav način da ne saka, da ne da saka, da go dozna drugite luđe. Toko samo da očekuva nagrada od Allah Đelešanuhu. I ima jedan isto takav primer, koga jedan brat musliman mu podeluva na jedan drug brat musliman, koja se slučilo ovo vreme na Muhammed a.s. mu podelil glava od ovca na jedan drug sahabi, drugar na Muhammed a.s. I koga ovaj brat musliman je zemal ta glava od ovca i sakal da napravi hrana, se podsjetil deka ima jedan drug njegov brat musliman koji je ušte pogladen, koji ne jadel pojče denovi od njega. I togaš ta glava je ispratil kaj njega, iako toj samiot imal potreba za ta glava. Isto tako i ovaj musliman, vtorio, je zemal ta glava i koga sakal da napravi jadenje, počnal da razmisluva da ne ima nekoj drug musliman koji isto tako ima pogolema potreba i je ušte pogladen od njega. I toga se sjetil na nekoj drug i otišao kaj njega i mu je dal ta glava. I taka ta glava pominala među sedum sahabi, sedum siromasi na muslimani, se dodeka se vratila na prvi od musliman, bideći sekoj ja gledal potrebata na drugi od brat musliman. I tije go sledele crsto Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bideći Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekol: La yu'minu bi men ba'ta shaba'an wa jaruhu jayun ala jambihi. Ne je prav musliman, ne je prav vernik onoj koji legne, koji zanoći sit, a njegov komšija je gladen. I na kraj, dragi ceniti braća, go molam Allah Đelešanuhu da ne upati na prav pat, na pat od na koji će biti zadovoljen, i go molam istovremeno da ne ge oprosti site naši greovi i sve koja greška koja smo napravili prije ova predavanje, bideći samo Allah Đelešanuhu ne je naklon na grešenje, neka ga upati naši braća i naši sestri u ova cvrsta vera, i neka naša posljedna zbor sa kojoj ćemo napuštiti ovaj dunjaluk bide šehadet: ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammeden abduhu wa rasulu wa ahiru davana in ilhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Toj e Isa alayhi salatu wa salam, toj e sinna Merjem, neka Allah bide zadovoljen. Nezamislivo je Allah da ima sin. Allah može da pravi što saka, koga Allah ke reče bidi i to biduva. Allah na vistina je vašiot gospodar, pa zato samo za nego ibadet pravite i od nego pomoš barajte. Mnogu luge zalutale, vela deka, Isa je gospod. Na Isa mu se molele, i od nego spas barale. Na Allah mu se molite, to je eden naš stvoritelj. Na Allah mu se molite, to je eden naš stvoritelj. Allah ne ni tu roden, ni tu rodil, to je jedin svet, to je jedin svet naš stvoritelj. Na kogo mu se molime, a Isa je sina Merjem i Allahov pejgambere, a Isa je sina Merjem i Allahov pejgambere. Majka mu na Isa Merjem za da pravdi nas se moleše, deka Isa je naš pejgamber, od Allaha je ispraten, se pak narod ne veruvat, velat deka Isa je gospod, se pak narod ne veruvat, velat deka Isa je gospod. على ذكرى حبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك جبينك شعي منه النور صدق والله من سما تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك لا منا فرحنا يوم كنا السعد كله جاء تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك لا منا فرحنا يوم كنا السعد كله جاء وشلتي همنا يما وحلو الزاد ما يهناك ترانا نسينا الفضل وفوق الراس حطينا أنا يمه بذلت الجود والمجهود لجل رضاك خذي قلبي ونور العين عمري لو غلا يفدى تغلي واطلبي يمه مهما كان ما يجزات أقوله وافتخر يمه أحبت حب ما يخفى أنا يمه رهن طاعت ومن يسراك لا يمناك ولو ما طاوعت كفي أقص الكف لو تعصى أنا يمه إلى ضاقت بيد الدنيا أجي والقاك أجي وابكي على صدرك ولا أرتاح لين ألقاك